شعر بحيدي حسرتها خوكودي أرون إينال دي قلب بودو زه قناس چاپ خدا عدین چی در به رزق نوش رالهو گیان دیر بستال خیاسو غسته رو سایان رود خوصو رو بیرال سابو گونو جود سون سوندون گیی چای نوشه گو غسته دیر کچال احیگی رکر بو حیگی Редактор субтитров А.Семкин Корректор.